hülyeségekkel. De szerintem ebből mókás verfilmet lehet csinálni. Ja. Ez jó lesz. Ja. Inkább azt nézzék meg. De arra gyúrtok, én úgy látom, hogy jobban gyúrtok. Épp pakolok be a forgatásra, 20 perc múlva találkozunk. Nektek is megjött már az igazolványatok? Én a kínai sarat kaptam. Csokker, mondd, mi történt eddig? Semmi. Semmi, találkoztunk a Zsomborral. Cső. Ne jó képviselő. Tényleg? Köszönöm, megtisztelsz. És mégis te lesz a kamera előtt? De amúgy ez nem muszáj. Én már most meggondoltam magam. Erre a főszerepet még nem is mutattam. Te még tanulsz? Hát igen, az utolsó évem gimiben. Jó, forog. Ja, hát ez amúgy nagyjából egy randi kezdés, nem? Amikor igen, én... valami... Most még egyenőre csak próbálnék valami témát találni, hogy IRL, de... Hát nem tudom, hogy élőben. De legalább ezt tudjuk, hogy ilyen lenne egy randink, hogy... Legalább ezt is tudjuk. Hát majd a rendőrséget fogja zavarni. De... Hát figyelj! Majd, hogyha kopogtatnak, akkor elbújok, vagy nem tudom. De neked nem tűnik olyan szokatlannak ez a helyzet, hogy gyakran találkozol 40 évesekkel. Jó, azért 40-nek nem nézel ki. Van már tapasztalatom. Csak ennyi. Jaj, beszél Marka! Van már tapasztalatom. Jó, figyelj Marka, akkor beszéljünk. Mennyi az annyi? Most azt hiszem, a kereteket sikerült effektetni. Na, szóval, hogy így észrevehetően megváltozik a hangnemünk, meg nem tudom, mert magamon is észrevettem. Amikor már a betanult résztől, meg ja. a betanult résztől. Ja, hát igen, nem vagyunk professzionális színészek, ez biztos. Ez nem biztos, hogy baj. Hát én hallottam olyat is, hogy állásinterjú valakit megkérdeztek, hogy mi a horoszkópod. És akkor mondta, miért nem jutott eszükbe más? Én nem tudom, és akkor mondta a csaj, hogy halak, és akkor mondták neki, hogy hát köszönjük szépen, hogy megjelen, de hát ide vezető egyéniségek kellenek, a hal pedig úszik az árral, szóval... De ez... Ja. Ez komolyan, ezt talán komolyan mondom, ez volt, ja. Bazd meg, de ez az Astro TV-nél volt? Nem tudom. Nem tudom, de hát azért para, hogy ilyenek vannak. De, és hogy iskolát váltasz? Legalább 5 másodpercet várják ki. Jó, csak nem csak ilyen bambár, csak magad elé néztél. Az a lényeg, hogy tényleg, hogyha valamit nem csinálsz meg, ezt nem úgy csinálsz, hogy előre tudod, hogy nem fogod megcsinálni, hanem úgy, hogy meg akarod csinálni, ki akarod mondani és meggondolod magad. Aha. Az elején tényleg akarod kimondani, aztán meggondolod meg magad. És ennek elég sok értelme van amúgy. Igen, várja. Akkor kitalálom, mit mondanék, ha kimondanám. Ez egy érdekes történet. Ez amúgy egy paródiában remek. Most kivártál egyáltalán? De most vártam, vagy 3 másodperccel. Igen, de az beszéltük, hogy amikor a szemembe nézel, akkor már kezdenéd mondani. Na, visszatérve amúgy, tényleg úgy volt, hogy a... Csak ennyit még nem nevettek egy randin, nem? Nem, fú, volt a geci kínos dolog. De nem szoktak nevetni. Az a gond, hogy gondoltam rá, hogy elmesélem, de egyszerűen nem vicces, csak kínos. De Borka nevetni fog, biztos vagyok. Én biztos, hogy nevetni fogok. Én mindenen nevettek szinte, szóval elégettem. Na jó, fú, ezt lehet, hogy nem kéne kamerába. Na mindegy, de ezért hulla fáradt voltam, úgy mentem el randizni, és akkor még a főkertnél melóztam, reggel fél héttől, nem tudom, ilyen kettőig volt, vagy háromig amúgy a meló, és így jártuk a város, meg mit tudom én, így... na mindegy is. Akkor hazarohantam, átöltöztem, lezuhanyoztam, és úgy rohantam el a randira, és nagyjából az első sörtől már úgy éreztem, hogy teljesen be vagyok baszva. Jó. Nem ettem semmit kb. Nem tudom, 11 óta, úgyhogy akkor rendeltem egy izét, egy sült krumplit, hogy legalább valami legyen bennem, és mondta a csaj, hogy pásztói, és az elhagyta a számot, hogy mondta, hogy nem tudja, hogy miért pásztónak hívják ezt a tervezést, és mondta, a pásztórizatlan tej. És nem is értettem már, amikor mondtam, hogy miért akarok én ezt. Nem mondtad neki. Nem tudom, nagyon fáradt volt, azt sem tudtam, hol vagyok, bazdmeg. És nevetett? Nem. Nem. Nem, nagyon egyszerűen csak ilyen maró kínos, hogy hát bekönnyeztem már... tőle amúgy. Most így, ahogy visszagondolok rá, és nem... Már csak megcsajnálhatott volna legalább, hogy nem tudom. De nem, amúgy jó fej volt, mert így... tehát ne, így elrepült így a feje mellett. Mi van, mondta, hogy... De mindketten tudtuk, hogy én ezt kimondtam. Ja, amikor a csajnikszak kérdez, hogy tessék, és akkor van lehetőséged nem kimondani. De nem, ott ez tudatosult. Ja. De jótékonyan elengedte, és akkor valamivel így tovább terelte a témát. Nagyon kedves volt. De ez örökre megmarad. Ez az ennek sajnos sosem fel is van véve. Istenem! Ezt amúgy nem tudom, hogy ezt engedem-e, vagy bárhova kívánt. Ez katasztrófa. Hát ilyen a világod nincs, amúgy tényleg. Milyen fáradt voltál? Ez ilyen lélek átmaró. Cringe. Jó. Mindenki beszél hülyeséget, biztos nagyon zavarba is voltál. De neked volt ilyen, ami így marja a lelkedet? De érzed ezt az érzést, ja. Így átmarná az asztalt. Nem. Nem? Nem. Valahogy... Hát persze nem. Köszönjük szépen, ez volt már a randi. És miért váltasz iskolát? Ennél is természetesebben nehéz elképzelni. És az is amúgy... miért döntött fel ez a nagy iskola váltás? És miért nyitottad ki ezt a táskát? Az iskola váltás. Nem feltenni a kérdést, hogy miért vált iskolát utolsó évben? Na, meg ilyenekkel. Úgy kell megmagyarázni, hogy... Közel van, nem? Te jobban látod. Hogy... az a szöveg van. Arra kérlek, hát így minden percet gyémántként. Gyémántként? Ilyen értékesek a percek. Mi? Ez Szabies. Ja? A nagyon nagy költő. Szabies fanklub. Kellemetlen következmény. Ez nagyon kellett. Cikk tetszik, amit hallasz. Lesz második randi, Borka, lesz. Csak szereti az ilyen abúzív kapcsolatot. Igen, miért nem így mondod, hogy kellemetlen következmény? Te is akarod, hogy megbújjam volna? Akarsz néhány kellemetlen következményt? Szar PC világ van, meg ilyenek aztán. Szarul jöhet le egy randin, hogy ezzel büszkélkedsz. Igen, mondd azt, hogy már nem lehet izét, nem lehet kimondani, hogy kik irányítják a világot a háttérnek. Kutya, szájkosaram legyen, meg oltási igazolásom. Azt szokod mondani, hogy majd egy izét. Arra felé. Igen, kicsit. Ott az árnyék, amúgy segít. Nem látom. Hát, de rakd már fel a helyére, és van. Akkor utána csúsztasd. És akkor miért is váltottál a sulit? Ja, jó, ott nevetsz azon szerencsétlen lányon. Megölte magát miattad, Borka. Borka! Hát kénytelen voltam átjönni egy másik iskolába. Ja. Nekem ez a történet nem áll össze nézőként. Ja, hogy nem érzed magad bűnösnek, hát nem, hogy nem megbántad el, vagy ilyesmi. Vétkezt. Megbántad. Ezt is úgy mondtad. Íz mi atyám? Hát nem tettek rólam. Mert? Nem kell szövegkönyv. Mi a fasznak írjunk szöveget egy filmforgatáshoz? Hát ideál lenne szöveg, akkor olyan lenne az egész, hogy te felolvasnál. De amit... ez nem igaz. Volt egy kis incidens, de szerintem nagyon-nagyon túlreagálták. Ezt az incidenst meg alul reagáltuk. És nem tudsz kitalálni valamit? De. Onnan látni, hogy már vége, akkor így összeszorul a szemed. Sokkal férfiasabb. Isidel még Borka. Mesélj az Isiről. Nem poénkodunk, ez egy komoly forgatás. Sok kötést hoztál haza. A vezetőség úgy döntött, hogy távoznunk kell. Szóval no. Miért? A vezetőség úgy döntött, hogy távoznunk. Mi ez a Vodafone HR? Bassza meg. Hát bassz meg, legközelebb fizess meg, akkor jobban fogom csinálni. Nem direkt csináld rosszul? Igen, ez ennyi pénzért, ezt kapjátok. Nem olyan rossz szerintem, mint hogyha tényleg beszélgetnénk. Legalább nem kell a valóságban beszélgetnünk, Borka. Gondolj el. Ez sokkal jobb ez így. Lehet, hogyha mindjárt megint, ez is. Amúgy nem érzed magad egy kicsit hibásnak ebben? Ez jó volt, szerintem. Ennyire rossz színésznék, az életben nem láttak, mint én. Geci, megpróbálok úgy Marok. Nézni, mint egy ember. Gyönyörű, szépen ember. És a végére már bekattant. Ez látszott? Ó, Isten, annyira szenvedek, hogy reménykedtem, hogy nem látszott. Mehetünk tovább. Középsúlyban nincs, nem is használnak ilyeneket. Középsúlyban ez egy repzett volna. Szóltak volna, hogy tökéletes. Akit is fejbe baszott. Jaj. De amúgy nem érzed magad ebben így bűnösnek? Elvileg ez a jó. Nem, nem vagyok, de... Mindig amikor videót akarnak ezek a témák. Vajon most fel is vesszük. De jó! Úgy néz ki a Borka, mintha ilyen modell lenne, aki a bögrét reklámozik. De az kurvára olyan, amúgy ezt fel is lehetne használni. Figyelj, nézd meg! Figyelj egyet! Most hány mondatot beszéltünk? Most 4 mondatot beszéltünk meg. Nem, mert engem úgy basztattak csak, hogy én is ugye új voltam. Basztattak? Engem basztattak. Általánosban. Egy csicska. Réka, Istenem! Bocsánat! Rána egy csak fejed raktam. Nem vettem annyira komolyan. Hát még a zsombort akartam erről kifogatni. Hát ez... És azt szeretik, ami... Ismerős volt a történet, csak minthogyha a szerepek kicsit megváltoztak volna. Nem? Itt a kinti fénye. Nem mutatom. Próbáltam azt is. Ez túl fehér. Ez meg így egész jó, nem? Kinti lámpa fénye. Budget megoldás. Szóval ilyen lenne a lámpa fénye, megvakulni. De így az egész jó lesz. Stáb, egy része, akik ide értek időben. Igen. A mesés nem tudom miért jött, de szerepelni nem akar. Jó. Eljátszol egy pultos? Uh-huh. Jó. Végy tanárt, akivel összefutunk a lógás közben. Hát, ez hamarabb lenne. Ti is mutatkozatok be. Én Levi vagyok. Yeah! Jó vagy? Bózó, gyerünk! Kajálás közben is. Mi ezt meggondoltad magad? Ja, igen, mégsem szeretném ezt az egészet. Megértem, egy ilyen stábot meglátnék. Hova mennek? Nem is beszéltük, hogy merre megyünk. Hol megyünk? Esik az eső. Azért van rajtam napszemüveg, hogy ne folyjon le a tusvonalam. Mert még a 3 másodperces jelenetemre még nem volt idő, hogy felvegyük. Ez este lesz. És este lesz, és atomocsmány leszek, mert most szakad az eső, és nem indultunk milyen el időben. Milyen szervezés ez, hogy így eső? Én próbáltam helyet szervezni, de az Ádám lebaszott, hogy még nem esik, még ne nézzünk helyet, hogy hova megyünk, úgyhogy... Nem ezt mondtam! A fasz nem. Szállom. Ez eredményezte a rendező akaratossága, hogy nem hallgat az asszisztensre. Erre. Jaj, de nem tudom, merre kell menni. Jézusom! Jaj, ne induljunk el, még ne induljunk, még nem esik. Ott van. Mi az? Meg vagyok sértődve. Itt hideg van. Valaki készült, bazd meg! Valaki készült! De nem átázott, és sokkal rosszabb. Nem akarom ugyanúgy félre nem menj. Még kisebb, és tudom, hogy... A Kodály körön következik. Ez hangulatos kő. Nem túl elégedett a forgatással. Vetjük magunkat, igen, az egyszarvúba kajálni, mert amúgy mindenki full éhes, de a munka fontosabb. Úgyhogy ezért ezt a szükségletünket eddig elraktároztuk magunkat, de most már nincs menekvés. Most mindent adott nem akarsz, annyit tudsz beszélni, igen. Gyere, tök jó, streamer lennél, vagy valami. Bárcsak, de nem tudom gondolataimat struktúrálni. Nem kell a streamekben, csak nem minél kell. Tovább kell beszélni. De látod, most is így 3 mondatot vártál volna tőlem, és... Húj, bazd meg! Haver! Csias már, tesó! De még belülök a fodrásznál! Haver, itt a box! De nem túlzok. Jézusom! Hogyha boldog vagyok, akkor elkezdem butának érezni magam. Ilyen van nektek? Nekem az van, hogy elkezdek görcsölni azon, hogy miért vagyok boldog. Na, és akkor ja, már egy slippery slope a depresszióban. Ja, meg így elgondolkozom, hogy fú, biztos, hogy van erre elég okom? Boldog, hülye, okos, depressziós. De akkor meg a depressziós, akkor felsőbb rendűnek gondolják magukat. Ez... Hát persze, én amikor abszolút... szomorú vagyok, akkor nagyon ez a... Na most! Csicska boldog ember. Értem, hogy nem ezt érdemlem, bazd meg, és mégis ezt kapom. Ott van éjszakkora, meg ilyenek, és én itt nevetgélek. Mert az sokat segíten a sírnál, nem? Nem, hanem tenni kell. És akkor rá. És miért nem teszel amúgy? Vagy ne érezd magad butának? Ezt küldök donétet. Nem hiszem el. Kis promót nyomjunk a Zsoltéknak, mert nem megy elég jól ez a hely. Ja. Pont most mondtam, hogy még mindig nem ittam egy csepp alkoholt sem. És ez zavar? Hát most jó, most éjtel. Akkor veszünk alkoholt, mert most már olyan jelentek el, hogy ezt kérdezgette. Az jó? Uh-huh. Nem tudom, mi csinálni. De középiskolások vagyunk. Igen, és azok nem sörözgett? Azok VB-kázdok. De ilyen aljábbat. Okay. I bet when I land they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me. Az történt, hogy az aurám és a zsombori mégse olyan kellemes, mint ahogy ezt mi gondoltuk volna, hogy ezáltal bevonzuk a jó időt. Úgyhogy elkezdtünk felvenni vágóképeket, és megint leszakadt az ég. Most sírok. Na megint? Igen. Úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi legyen. Ez meg egy ilyen behind the scenes videó is lesz. Igen. Ez persze. Nagyon durva. És cigizhetsz, vagy azt ki kell vágnom? Ne, cigiztetek. Vagy rakjak a kezedbe valami zellert. Zellert és egy rákcsálom. Meg egy kis kék sajtmártást a másikba. Nem, köpjél bele. Köpjél bele egyet. Csak állj a szélre és köpjél bele. Aha. Na, mehet. De köpjél! Mi? Nem! Komolyan mondom, ez a snit! Ez a snit! Akkor kiköp bele! For me, to sit back, watch me roast the beat. It's in my jeans, I'm better than I'm in. I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who can take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who really Most? Most már halljuk. De olyan videóban. Én ezt nem értem, hogy minden alkalommal akkor jön el ez a szar, amikor ilyen beszélek. Ilyen kurva jó érzés. Jó. Ne érezd magad feszélyezve, vagy ilyenek, mert legalábbis az én társaságomban, mert hát nekem is volt már hasonló esetem, és... Lányok, mi az Isten történt, kérlek, mondjátok már el, mi történt? Először valami viaszos fa beleragadt a kis hajába. De amúgy tényleg fájt egy kicsit, de jó fájdalom volt. Jó fájdalom volt. Ja, de legalább mindig nagyjából be tudjuk fejezni, bár mielőtt elered az eset, szóval ez a közepén sokkal rosszabbul jött volna. Vizesek leszünk a felétől, és ez is fura egy jelenet. Még azért akartam egy olyat, hogy megtekernek egy cigit, de hát... Itt, a Corvin szelet. Csak az a baj, hogy senki sem tud. Tankönyvekből még tanulhattunk volna, de... Én tudok amúgy tekerni. De hogy tudsz? De tudod. 17 éves, nem tud. Hogy ne tudnék. Azt tudja, hogy mi ez a cigi. Te is meg fogsz fagyni. Húzzunk el az izére a házi buliba. Nem látod ezt az M1 híradós izért? De hogy nem mindent látok a nyolcban. Úristen. Profilképére szólt. Szóval, hogyha esetleg nem értesz, amit az Orbán mond. Speak English. Olyanok vagytok most, mint amikor Harry Potter meg a Draco Malfoy egy ilyen forgatásos képeken okay, ugye lelkeznek. Ki a Harry Potter és ki a Malfoy, mert levettem a szemüvegem, szóval most már így kevésbé vagyok Harry. De nekem, mondjuk te elég Malfoy vagy. Te vagy a izé, te amúgy a Borka szerintem, de most szavazhatunk. No. Borka szerintem a rossz, én pedig a jó. Miért? De figyelj, hogyha megszólalunk, azért az változik. Belenézhetek Office Gym-esen a kamerába? Igen. Bár nem kell a valami. Ez most fontos. Mi az Isten történt még amúgy? Hadd legyen, igazából magát akartam venni, de én akartam magamat venni, az már ide. Is téged vettelek, de most komolyan. Hát tudom, hogy vonzza a kamerát a fejem. De olyan furán látom magamat, miért vannak ezek a fehér? Letűnik, nem tudják. Most nagyon sokan figyelnek, ezért kicsit zavarban vagyok. Fáradt vagyok egy kicsit. De remélem, hogy ma még bulizunk egy jót. És azt is akartam mondani, hogy most már hamarosan befejezzük ezt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Amúgy tudjátok, hogy mi lesz? Észre se fogjuk venni. Kicsit. Két helyeim vannak saját magammal kapcsolatban. De bízom benne, hogy jó lesz, szóval. Na meglátjuk. Na már is magyarázkodsz? Nem, ez csak egy ilyen... Epology videó, amikor... Ha le tudsz ülni a buszon, akkor le kéne ülni, tehát szembe leülsz vele, és akkor nézel ki az ablakon szomorúan. Ez menni fog, ez mindig ezt csinálom. Ezen a hazamenő is. Kell egy hazamenés. Már leforgattuk az otthoni jeleneteket, és valahogy hazamenjen, legyen egy kis szusszanás. Én nem is tudok. Hát ez az, hát, pedig ott volt füstgép is. Micsoda füstgép volt! Micsoda füstgép volt! Ja, hát... Mikor jön a busz, Ádám? Hát... Nem tudom. 3 perc múlva. De faszok! Ez a kínos most megvesz. Abszolút nem kínos. De. Ezeket most nem azért készítem, mert részeg vagyok, és... Innen egész jó a fényem. De innen is részegnek nézek ki, szóval szerintem ezt abba kéne hagynom. ez a lentről belógás, az inkább oldalról. Csinálod? Gyerünk. Ez ilyen kis passzív-agresszív utalás volt. De amúgy, hallod, de kell ez a maszk? Ez volt a kérdés. Azért klipben sincs a maszk a buszon. Ja, nézz úgy ki. Legyünk hülyet és megvagyunk. És majd lesz egy ilyen post-covid verzió. Zsombor, interjúztas már? Sziasztok, szabad egy rövid interjúra esetleg? Milyen interjúra? Teljesen magánjellegű dolgokat fogok kérdezni, amiket nem akarsz az internet népének elárulni. Csak olyan kérdések. Mondjuk. Mióta vagytok együtt? Egy éve. És volt már azért, nem? Tehát... Tényleg? Ugye? Ez volt a vicc, igen. Jó, Zsombor, nem értem a humorod. Gyertek. Gyertek, gyertek. Olyan gráf helyre. Gyertek be, mindannyian. Hát jó. Így ilyet szerettem volna. De olyan fog utoljára elmenni. Ez így van. Én ide költözöm. Csak mondom. Most a bank belét kötöttek, vagy mi volt ez? Nem, csak véletlenül kiváltam a kezéből a cigit. Igen, véletlen. Te olyan gyerekek teszik, én véletlen verik. Ez az én szövegem, hogy olyannak tűnsz. Zsombor, te véletlen vered ki? Na, akkor felveszem megint, mert egyfelől szarul vettem fel, másfelől le is merült a kamera, úgyhogy kezdjük előről. Így néz ki a timeline, az egész. A nap végén alapból így nézett ki. Így felraktam az összes nyersanyagot, az ilyen 4,5 óra volt. Aztán kiválogattam, ez amit a legkevésbé szeretek, de amikor kiválogattam, ugye van, amikor két kamera volt, mert Verk is forgott, mert arra ment a hang, de ez hosszú sztori. Szóval felraktam a negyedik sávra azt, ami hasznos lehet, a harmadik sávra, ami meg még jó lehet a Verkbe. És akkor ezt ilyen, ezt hát egy 4,5 óra nyersanyagon átfúrni magad nem kevés idő. Jó, akkor megvolt, hogy ezek a hasznos anyagok, ez a 2 óra, akkor ezt a 2 órát időrendben rendeztem, hogy hogy van a filmbe, aztán meg elkezdtem, megint válogatgattam, és akkor is szépen lassan megpróbáltam a randi jelenetet összevágni, aztán utána a végét is már elkezdtem összevágni, nem tudom, az már hol van. Nagyon sok dolgon keresztül megy az ember, mire eljut, aztán a véglegesség, ami már nem tudom, a 20. timeline, ami így néz ki. Van a középsuliból egy bevágás, azt akartam, hogy egyfelől kontextust adjon, másfelől, hogy egy cinematic universe-be legyen, meg ezt ilyen valahogy mókás ötletnek tűnt, hogy ez tényleg párhuzamosan történik a középsulival, az valahogy ad neki egy ilyen vicces feelinget, nem? Aztán itt a randi jelenet, ez tök jó, ez a nézet, szeretem, amikor mindkettő színész látszik, és akkor tudnak egymásra reagálni, és nem csak azt látod, hogy valaki mond valamit, hanem így rögtön látod a reakciót is, és viszonylag hosszan megy vágatlanul, ez szerintem tök jó. Valahogy szerettem a hosszú vágatlan dolgokat, ez a végén is a monológ az ilyen. Tök jó reakciói voltak a Borkának. De egy kicsit igen, azt nem tudtam, hogy te... Így ilyet csinál, ezek tök jó, amiket így tök jó, hogy Borka így, tényleg meg csak is így reagál a másikra, és nem csak így várja, hogy most én színészkedek, én beszélek, addig te csak nézzél ki a fejedből. Nem volt olyan egyszerű összerakni, mert ahányszor felvettük, mindig más lett kicsit a beszéd, meg másról beszéltek, de aztán csak összeállt, és ugye nem csak arra kell ilyenkor figyelni, és ez különösen nehéz volt a parkos jelenetnél, különösen nehéz volt, hogy nem elég, hogy a szöveg viszonylag így, azt érezsz, hogy a flow-ja az egy valódi párbeszéd, hanem azt is figyelni kell, hogy mozgásban valamennyire le tud követni. Például itt, hogy a csoki felemeli, iszik és lerakja, az itt a másik felvétel, de mégis figyelni kell arra, hogy még a mozdulat is folytatólagos, és a szöveg is. És akkor itt azért volt, hogy ez is hosszabb volt, de így mindig így, a 11-ére nézem, és úgy érzem, hogy egy mondat felesleges, mert ez az info már elhangzik, máskor akkor ezt kivágom, és akkor akkor most ez nem illik össze a mozdulat, szóval, na mindegy, ezekkel el lehet bíbelődni örökre, amúgy. Ezek a sok szarit felette az egy kis filmgrény, tehát hogy ne legyen annyira digitális, úgyhogy van egy kis ilyen filmes zaj. Plusz ugye meg is van fényelve, ami szerintem jót tett neki, bár úgy volt a Zsombival együtt fényeljünk, de végül nem ért rá, úgyhogy nekem kell kikupálnom magam fényelésben, mert alapból mondjuk ilyen volt, mert filmgrény nélkül, szóval ilyen volt. De nem ennél azért, és akkor megfényeltem, akkor lett ilyen, szerintem ez szebb, bár nem tudom, valaki lehet, hogy nem látja, és még rá a film grain, és akkor szerintem szebb lett. Hát igen, a intrónak akartam egy ilyen old school-abb, ilyen VHS-es feelinget, hogy egy kicsit így elválassza a többi felvételt. A címet az nem az, amit ezt szerintem előtte egy nappal találtam ki. Úgyhogy ez sokáig nem tudtam, mi lesz a címe. Jó, ez a snit, nem? Tetszik, hogy ki van égve az arca félig. Lakott régen a teki, ugye ez a régi irodánk. Itt úgy látszik, hogy offline lett valami, mert kitöröltem valamit. Pedig ezt meg akarom még őrizni, ezt a projektet, úgyhogy a Discord szervernek most is köszönöm, ők küldtek hangot, meg egyszer ilyen Discord szobát így szimuláltunk, és ezt nem akartam csak így képernyő felvételben, mert szerintem jobban nézett ki, hogy így egy kicsit így a borka szemszögéből ilyen felvettem a képernyőt, és direkt úgy van, hogy van benne mocskos is a képernyő, meg tudom is ilyen fénytörés rajta, meg ilyenek, hogy hiteles legyen, hogy ez egy képernyő. Dorina megjelenik, aki akkor be vannak vagy ilyen hangeffekt, hogy érezzük, hogy ez most valamennyire a fejében is játszódik. Ja, ez így végig kíséri, kivéve a végén. Ott már nincs. Itt is hozzáadtam egy csak egy kis hangulat. Ákos, elég udva. Ez a zene. Csak így egy kicsit így az érzéseket próbálja így szimbolizálni, ezek olyan egyszerű. Ákos, elég. Aztán itt van egy kis Azaria szám, itt is szerettem volna mindenképp, de hangulatos volt, hogy egy kicsit így telik az idő, és érzékeltesek, hogy eltelt egy kis idő, itt már tanulnak, és aztán kihívják őket, itt letrekkeltem erre a kis pontra. Ez a montázs, ez annyiból érdekes, hogy szerintem ez szerintem egy nagyon indokolt montázs, mert itt tanul a borka, meg egyelőre csak ő szerepel, úgyhogy itt tök jó hangulatváltás, hogy itt hirtelen megjelennek és megmutatod a többi karaktert, hogy itt jól érzik magukat, ez egy nagyon éles hangulatváltás, ez nem nagyon jó ide. Most online tanul otthon a borkát, nem annyira izgi. Mit vicces, az apu így kiakad, ami amúgy nem is volt tervezve, csak én improzta, és akkor utána ilyen egy váltás. És az a vicces, hogy ez a montázs nem lett volna benne eredetiben, kevesebb, de hosszabb montázs lett volna, de úgy éreztem, hogy ez túl hosszú, és megint, mint a kisfilmemnél is, szeretem a montázsokat, de nem jól osztottam el. Ez egy nagy releváció volt, amikor rájöttem arra, hogy jó, ide csinálok egy montázs az új, a többi szereplővel, úgyhogy még a borka nincs ott, de minden, amit forgattunk, ott volt már a borka, mert ezek máshova voltak tervezve a vágóképek, úgyhogy így kiválogattam a vágóképeket úgy, hogy ne látszódjon a borka, mint hogyha ő nem lett volna itt. Nyomjátok! Ez mint hogyha elindultunk volna egy másik szálon, és ezután fog majd csatlakozni a borka. Szerintem ez jót tett a tempójának. Ez a jelenet, ez biztos lehetett volna még jobban, biztos egy kicsit káosz, de így is vért izzadtam, mert tényleg minden beszélgetés azért más tempóban, más sorrendben voltak a témák, és az, hogy így nagyjából összeállt egy ilyen folyószövegé, az egy külön izé, hát nem tudom, egy csoda. Általában ezeket keresem, amikor csak így a zsebébe dugja a kezét, mint az elején. Meg itt is például ez is impro. Mondasz vicceket, erre mit lehet reagálni? Lehet azzal fel. Ez imád a reakciót. De tényleg okboomer. Ezeket keresem, hogy nem feltétlenül az, hogy melyik a legjobb szöveg, hanem hol vannak az ilyen igazán olyan megismételhetetlen emberi ilyen reakciók, meg momentumok. Ezeket, amikor megnézem tízszer, ezeket keresem. És ezeket próbálom berakni, mert ettől lesz szerintem jó, hogy vannak ilyen olyanok, hogy basszus, ezt, hogyha nem lenne félig impro, akkor lehet, hogy nem gondolna rá sohasenki, hogy ez így játszd el, meg így reagálj. Itt olyan, hogy mégis egy montázs, itt már együtt vannak, aztán itt ez bekényszerültünk az eső miatt egy helyre, akkor mesél elméletek azt történet szerint elmenve, már nem volt közel szerepelni, és akkor itt tök jó, hogy lett rögtönözve egy ilyen kis beszélgetés, szerintem jó kis laza beszélgetés volt. Kicsit jump cut-szerű, ez nem volt annyira felstítelve, ez az egész amúgy egy vágatlan izé volt. Abból lett összevágva. Utána megint egy, amúgy tök jó, a zenék azok nyilván a Fruit Ninja, ez tök jó ilyen Budapesten, éjszaka, mondjuk ez nem éjszaka játszott, de hogy az a feeling, A szöveg is tök jól illik erre. A ne sírj, az is tök jól, fülbe mászol be. Van egy szövegrészlet, amit különösen passzol ide. Mindenképp jó ide. Jobbat rakunk, mint a tévé, ez nem csak egy nyári kaland. Ennyi. Itt a Zsófi meg a Kristóf. Itt a Zsófi látszik homályosan, tök jó a háttér van, mélysége, tök jók a fények, az elmosódások. Á, ezek szépek ezek az estés titnek. Mindegyik itt is tök jó megvilágítás ahhoz képest, hogy azért Budapesten nem olyan egyszerű éjszaka ilyen megvilágításokat találni, de tök jó az a helyszín. Ez meg egy nagyon hosszú vágatlan dolog, ami innen indul, átmegy a Kristófra, és aztán tovább megy a Borkára. Vágatlanul eljátszotta, ez 2 perc. Akár vágatlanba is hagyhattam volna, de akartam pár reakciót, de én szeretem, hogyha ilyen érzelmi csúcspont van, a sztori egyik lényeg, akkor tök jó ilyen hosszan meghagyni. És amúgy ezt így vágatlanul azért ezt a szöveget elmondani. Borka az ilyen profi színészeket megszégyenít. Egy ilyen monológot, ami tényleg azért meg volt írva, így vágatlanul elmondani, ez igen, turva. Ugye megint látjuk a Dorinát, aki kicsit mérges, hogy mintha az ő sztoriát mondta volna, hey haver, ismerős ez a sztori. Előtte is van, hogy kinéz. Bizonytalan most szerelmes volt-e vagy sem, akkor nyilván bizonytalan, mert nem ő róla szól a sztori, hanem kinéz a Dorinál, most te voltál. Szerelmes volt egyáltalán, ki tudja. De itt a végén így ránéz, ilyen kvázi bocsánat kérően, hogy basztattak. Miközben ő basztatott, szóval. Basztattak. Félig ilyen realizáltam, hogy mit tettem nézés. Ez egy tök jó hosszú snit, imádom, érzelmi csúcspont, zene is tök jó. Hazajön, és akkor itt azt hinnéd, hogy vége van, megvan a sztori, és akkor itt van még a nagy fordulat, hogy Dorina kicsit hoppá, nem az én sztorim volt. Előbb volt, csak ennyi volt. De aztán rájöttünk, hogy ezt valami meg kell erősíteni, mert jó, hogy időben jön. Valószínűleg időben rájöttünk, még talán helyszínen jöttem rá ott. De ugye a randi az egyfelől tök jó keretes szerkezet, másfelől meg megerősíti, ha nem lenne egyértelmű, hogy mi történt. Meg itt tényleg látszik, hogy őszintén beszél a Csokinak erről, aki hát nem mondja azt, hogy hé, akkor kamuzd azt, hogy te vagy ezért, az már egy hirtelen jött ötlet, csak hogy Csoki azt mondja, hogy nem tudsz kitalálni valamit, hát ki tudott találni valamit, ezt tudok kitalálni. Ezt beszélik, és aztán a randi jelen, de próbáltam azt, hogy egyébben mosom, hogy még itt látjuk őt, de már megy a hangja a randinak, és akkor szerintem ez jól jött ki végül, szerintem. Meg itt ugye a hang, az megy tovább a zene, de már csak ilyen, mint a háttérben jön, mint olyan ilyen, amivel is López filterrel, hogy mármint itt nem akartam végig ezt a zúgást, mert ez sok lett volna. Például ilyen momentumokat keresek, amikor megnézem a hasnit közül, melyiket akarom, nem tudja, hogy mit mondjon, és itt meg már tudja, hogy mit mondjon, és közben átmegy a fején egy gondolat, ugye, hogy akkor most bekamúzza ezt az egészet, és képileg is megvan jelenítve, hogy átmegy valami a fején. Tehát... És azzal, hogy a busz elmegy a háttérbe, gyakorlatilag itt váltunk át, innentől kamúzik. Érdekesnek találtam, amikor nézegettem, hogy melyiket rakjam be, hogy a busz gyakorlatilag itt elválasztja a kamut a nem kamutól, onnantól, hogy eldönti, hogy melyik úton indul el. De hát ezek csak ilyen apróságok, amit most ez. Én örülök neki, az kész. Ez is tök jól néz ki, itt sokat cseszekedtünk, azért, hogy ilyen legyen a fény, meg így jó tele volt nyomva amúgy füstgéppel, hogy legyen egy ilyen hangulata. Sötét, világos, ezt szerintem ez itt tök jól megjelenítődik. A témája is valamennyire ennek a jelenetnek, és ez képileg is tök jó. És ő így sötét, az viszonylag világos itt. Na mindegy, ezek ilyen apróságok, amikkel így el van az ember, csak mindenki lesz arra rajtam kívül. Meg ugye úgy megyünk át a jelenetbe, hogy amikor így lehunja a szemét, és akkor így képileg is megjelenik utána neki. Mennyivel másabb hangulatban így beszélgetnek erről. Itt látszik, hogy sokkal őszintébb, elmondja Csokinak, nevetgének arra, hogy jó, tiszta hülye volt, begyógyszerezte magát, akkor itt annyira kontraszt, hogy látod, hogy itt meg bűnbánul már képileg, és gyakorlatilag szemeznek, hogy mint hogyha ilyen szemrányon nézni itt is a Dorina, hogy igen, ezt így adod elő. Ennyi empátia van benned. És itt meg a megbánás. Itt nagyon sok szál összefut, lehet ezt bogozgatni amúgy. ami itt a végén történik. A Csokinak tök jó, hogy ez az utolsó mondata gyakorlatilag a filmnek. Na, amúgy nem gondolod, hogy valamennyire hibás vagy ebben? És így megakad, tök jól lejátsz ezt is. Varka, az a snit is tök jó, nagyon tetszik. És valamennyire ilyen egyező snitek, szóval most itt van az arca, és innen ez valamennyire egyezik ez a snit, ugye? És akkor itt még ez egy érdekes dolog, itt a végén már írták is, a teóriák vannak arra, hogy miért mosolyog, valaki megjött, valamire gondolt, hát ezt mindenkinek a fantáziára bízom, de ez mindenképp egy érdekes lezárás, hogy nem csak szomorúan bámul a semmiben, hanem még van egy mosoly, ami, hát majd meglátjuk, mit jelent. Gonosz mosoly? Vidám mosoly? Vagy valamit rosszul értelmeztünk? Valami jelentése van a mosolyok, de mi az? Ez egy érdekes lezárás szerintem így. Arról meg nem is beszélve, hogy mennyire szépen keveredik a valóság és a képzelet itt a végén, és akkor ez a szám meg így jön át a stáblistára, hogy... Ezek ilyen finomságok, amikkel így tök jó ellen játszogatni, és biztos van, aki értékeni, én szerettem. De hát a vágásról még biztos órákat tudnék beszélni. Ez már nem biztos, hogy mindenkit érdekel, de gondoltam, figyelj, ez egy verk, amiben így beszélgettünk, mutogatok dolgokat, igenek, akit érdekel, akit nem. Jó volt egy kicsit ilyet csinálni, már végén már kicsit már kezdtem megőrülni a végére ettől, de tök jó volt ilyet csinálni, mehetek vissza cringe-elni a YouTube-ra, amire hivatott vagyok. Nyilván szívesen dolgoznék ilyenekkel, filmekkel, ezeket kitalálni, ezeket az apróságokat megírni, leforgatni. Mert nyilván, amikor csinálom a YouTube videókat, akármennyire élvezem is, és élvezem a YouTube videózást, de valószínűleg ezt élvezném a legjobban, ilyen filmezést. Aztán hát, hogyha filmeznék, akkor meg már elegem lenne, hogy egy-két évig dolgozok valami, mire annak eredménye lesz, és akkor meg örülnék, ha már YouTube videóznék, de most meg általában azt érzem, hogy amúgy, ha választhatnék, ezzel foglalkoznék a filmezéssel. Nem kívánság műsor az élet. Tudod azt, hogy mindenki azt érzi, hogy többre hivatott, de hát mindenki ezt érzi. Hogy jaj, hát én többre vagyok hivatott, jó, hát mindenki ezt gondolja magáról, úgyhogy ezzel most nem vagyunk előrébb, hogy én is azt gondolnám, hogy tudnék értelmesebb, meg még jobb dolgokat csinálni, mint szimpla YouTube videóknál, bár azokat is meg lehet csinálni nagyon jóra nyilván, de a legszívesebben ezzel foglalkoznék, de hát a legtöbb ember nem azzal foglalkozik, amivel a legszívesebben akar, szóval. Szinte biztosan mondom, hogy ennek sajnos nem lesz folytatása. Nem rajtam múlik, de nulla ismertségem van a médiában, és nulla média hátszere is van ennek. Hiába most megnézték több mint 100 000 YouTube-on, és nagy média hátszer kéne, amire felfigyelnek az emberek, az nincs meg, nekem média hátszerem, vagy pedig mindenféle ismertségemnek kéne lenni. Kettő közül az egyik jó lenne, de egyik sincs. Ja. Nyilván én is lehetnék proaktívabb, járkálhatnék, promózhatnám ezt olyan embereknek, akik hátrajuthatnak olyan emberekhez, de ez sajnos nem ilyen egyszerű szerintem. Ja, hát mindegy. Szóval, hát majd egyszer, talán. Szerintem ez mindenképp egy jó munka volt. Nagyon köszönöm annak mindenkinek, aki segített, vagy aki részt vett a forgatáson, a színészeknek, a Zsombinak, mint operatőr. Mindenki tök jó volt. A zenészeknek, akik megengedték, hogy használjam a számunkat. Még ha csak utólag is kértem rá engedélyt. Lehet, hogy egy szép napon majd vagy ezt, vagy valamit tényleg egyszer kapok az életben büdzsét egy filmre vagy sorozatra, de hát most még nem itt tartunk, szóval. És örüljünk, hogy legalább ennyi volt. Egy kicsit így tudtunk így álmodozni, hogy milyen jó évadot lehetne, milyen jó részeket lehetne, milyen jó dolgokat lehetne csinálni, hogyha nullánál több pénz lenne rá, és akkor így tök jót álmodoztunk. Hogy egy klasszikust idézzek. Mit kéne változtatni ezen a településen? Sok minden volna. Mi lenne, ami a legfontosabb? Nem tudom. Jó, van ez így. Szóval vissza a Cérna gyárba.